oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I niskie ceny od Lidla. Dziś prawdziwie mięsna okazja. Schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. I co z takim schabem można? Wszystko można, bo taki schab wieprzowy za 4,99 jest idealny do smażenia, pieczenia, duszenia, do wszystkiego. Więc kto za taki pyszny schab da 4,99? Pan dał, on dał, a ja sprzedałem. Lidl, co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99 za 360 gramów. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 listopada, jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W środę konwent seniorów w sprawie zagranicznych wyjazdów posłów to pokłosie podróży do Madrytu trzech parlamentarzystów PiSu. I ekolodzy, i fiakrzy zapowiadają wnioski do prokuratury. W tym serwisie wrócimy też do wczorajszej bitwy na drodze do Morskiego Oka. Powiemy też o urodzinach jednej z najsłynniejszych na świecie ulic – Sezamkowej. Marszałek Sejmu zwołał na środę konwent seniorów. Radosław Sikorski chce, jak się wyraził, stanowczych decyzji dotyczących systemu rozliczeń zagranicznych podróży posłów. To oczywiście efekt służbowego wyjazdu do Madrytu trzech parlamentarzystów PiSu. Wyszło na jaw, że choć pobrali zaliczki na przejazd samochodem około 10 tysięcy złotych, to polecieli samolotem tanich linii. I pewnie nikt by się o tym nie dowiedział, gdyby nie awantura o alkohol, jaką na pokładzie wszczęły ich żony. Czy takim kombinacjom w przyszłości uda się zapobiec? Sami politycy są w tej sprawie podzieleni, co sprawdziła Iwona Szczęsna. Najbardziej sceptyczny jest profesor Tomasz Nałęcz, który kiedyś jako wicemarszałek Sejmu odpowiadał za wyjazdy zagraniczne. Jak poseł jest sprytny, nieuczciwy, to on po prostu zadba idealnie o dokumentację, a i tak zrobi swoje. Sposobem jest jawność, uważa Krzysztof Gawkowski z SLD. To ma być działanie, które ma pokazać społeczeństwu, czy klasa polityczna zachowuje się fair. Za bilety na samolot i hotele powinno płacić Biuro Stosunków Międzynarodowych, podpowiada posłanka Platformy Iwona Śledzińska-Katarasińska. Po co ja mam dostać jakieś pieniądze do kieszeni? Ja nie rozumiem w ogóle. Według posła PSL Stanisława Żelichowskiego kluczem do dobrych obyczajów jest edukacja. My szkolimy tych posłów na różne sposoby, jak się posłów powinien zachować. Natomiast nikt nie wpadł na pomysł, że również by trzeba przeszkolić partnerki tych posłów. Przy szkoleniach też pewnie można pokombinować, dlatego lider Polski Razem, Jarosław Gowin, proponuje radykalne posunięcie. Trzeba wreszcie skończyć z tą turystyką klasy próżniaczy. Tomasz Nałęcz na miejscu marszałka Sikorskiego wysłałby bukiet dziennikarzom, żonom, bez których przecież nie byłoby tej historii, kwiaty się zdaniem profesora nie należą. Pijącym żonom, także poselskim w samolocie, to ja bym posłał bukiet teleostów. Wszyscy politycy opowiedzieli się za przeprowadzeniem audytu poselskich podróży. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. I właśnie o tym audycie będzie mowa na spotkaniu w środę. Po wczorajszej bitwie na drodze do Morskiego Oka są zapowiedzi wniosków do prokuratury. I to z obu stron. Fiakrzy i ekolodzy pokłócili się o konie, które wożą turystów. Obrońcy praw zwierząt twierdzą, że koniom dzieje się krzywda, bo są zbytnio przeciążone. Górale temu zaprzeczają. Doszło do rękoczynów, ale pojawiają się sprzeczne informacje na temat efektów wczorajszych wydarzeń. Przemysław Bolechowski. Dzisiaj tak obrońcy praw zwierząt, jak i druga strona konfliktu zapowiadają, że sprawę zgłaszają do prokuratury. Anna Plaszczyk, przedstawicielka protestujących, jeszcze wczoraj mówiła, że tak tej sprawy ekolodzy nie zostawią. Zostaliśmy zaatakowani przez fiakrów i przez inne osoby, które się pojawiły na tej drodze. Składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Tymczasem zarządca drogi, starosta Taczański, zapowiada, że i on sprawę zgłosi do organów ścigania. Blokowanie drogi było bowiem nielegalne. Tak też mówił w niedzielę kierujący akcją policji Józef Sondelski. Miało to być pokoju, bo według zapewnień pani przewodniczącej tego zgromadzenia miało nie być blokowanej drogi. Wysłanym do mediów oświadczeniu obrońcy praw zwierząt twierdzą natomiast, że nie blokowali drogi, a ich kolega ma złamaną szczękę. Tymczasem szpital informował, że poszkodowany w bójce odniósł tylko lekkie obrażenia. Do wyjaśnienia więc jest sporo spraw. Zakopany Przemek Bolechowski, Radio Kraków. Atak na szkołę w Nigerii. W Potiskum na północnym wschodzie kraju zginęło 23 uczniów, a 72 osoby zostały ranne. Wszystkie dzieci i nauczyciele byli zgromadzeni w jednej sali, gdzie mieli wysłuchać przemówienia dyrektora szkoły. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu. Na tych terenach działają oddziały islamskich fundamentalistów z ruchu Boko Harama. Tydzień temu w Potiskum doszło do zamachu, w którym zginęło 29 osób. To się może wydawać nieprawdopodobne, ale słynna ulica Sezamkowa kończy dziś 45 lat. Popularny amerykański serial dla dzieci wciąż gromadzi przed telewizorami miliony widzów. O jego fenomenie z Waszyngtonu Marek Wałkuski.

takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, a potem raz, dwa, trzy, cztery. Ale tylko raz, raz, dwa, trzy, cztery, prawda? I wraca do raz, dwa, trzy. Bardzo ładne tak na jesień. Golden Brown, zespół The Stranglers i 12 minut po 11. Szans, co minęło, minęło. Tak, to Bieszczady, zespół KS-u i jest kwadrans po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka. Jak zwykle uśmiechnięta, Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry, bo jest poniedziałek, bo jest dobrze, bo jeszcze bez śniegu i naprawdę jest fantastyczna temperatura i lubię taką wilgoć. W ogóle nie wiem, czy masz takie odczucie, że na przykład jak się idzie we mgle, szczególnie w górach, to jest jakaś magia, jakaś tajemnica, no coś takiego niezwykłego. A ja i za dnia tę magię i tajemnicę czuję, więc uważam, że jest dobrze. Ale ja dzisiaj w sprawie takiej zestawu pierwszej pomocy. Przerabialiśmy to w Trójce według w tym roku Jerzego Zięby, więc przypomnę Państwu, że obowiązkowo no, wzmacniać się tam, nie mówię o suplementacji, ale jeść takie rzeczy, które te witaminy mają, czyli witamina C obowiązkowo, witamina D3, no niestety, to trzeba suplementować, inaczej się nie da. K2 do tego, czyli jeśli ktoś nie lubi wątróbek, sera żółtego, jajek, to soja fermentowana, czyli natto albo miso, to też obowiązkowo. No i magnez w odpowiedniej formie, dobrze przyswajalny. I dzisiaj chcę dołożyć do tego kolagen. Czyli zastrzyki. A broń Boże, tu nie chodzi o napiętą skórę twarzy czy takie olbrzymie usta, tylko kolagen, dzięki któremu mamy napiętą skórę, mamy mocne więzadła, zdrowe stawy i jeszcze wiele innych rzeczy. Jerzy Zięba. Podstawą dobrej kości jest kolagen. W gałce ocznej mamy 90% kolagenu. Nasz mięsień sercowy to prawie 40%, nasz wątroba to prawie 60%. W ogóle kąpiamy się, chodzimy zanurzeni niemalże w kolagenie, bo składamy się w ogromnej większości z wody. Gdyby nie było kolagenu, my byśmy się rozpłynęli. Kiedyś to się jadło, na przykład zupy, zupów rybich. Teraz, żeby organizm wytworzył właśnie dobry kolagen, muszą być składniki, z których on może ten kolagen zrobić. Jeżeli no mu co tych jeść? Składników zabraknie, będzie sobie kolagen. Żeby kolagen dobrze się wiązał, przede wszystkim musi być witamina C, krzem, musi być siarka. I teraz panią zaskoczę. Jednym z najlepszych produktów naturalnych na to, żeby sobie odtworzyć tkankę kolagenową, jest wywar z kurzych łapek. Ojej. No nie ojej, dlatego że Chińczycy bardzo dużo jedzą kurzych łapek. Ja tam byłem. Oni mówili, chodzi nam o nasze stawy. Mhm. Trzeba gotować je ze 3-4 godziny. Wywar jest niebo w gębie. Naprawdę bardzo wartościowy kolagen. Przyjmuję kolagen roślinny. Kolagen roślinny? Tak. No pewnie. Druga sprawa, kpimy sobie z parówek, a to jest, uważam, jeden z najbardziej wartościowych produktów. Ale chyba pan żartuje. Nie, pod warunkiem, że rzeźnicy odkrawają kawałek jakiegoś ścięgna, powięzi, gdzieś tam żyłka, potem wszystko się to miele bardzo drobne, dodaje się troszeczkę mięsa i robi się z tego parówkę. Tylko, że jeżeli my do tej parówki dodamy świństwo, dodamy jakieś chemikalia, jakiegoś rodzaju barwniki i właśnie tego typu rzeczy, to nie jest dobra rzecz. Ja mówię o fajnej, dobrej parówce, jak robili to w Polsce za PRL-u i mnie nie obchodzi to, że się wyśmiewa ktoś, że a tam jest tylko 6% mięsa. To jest kolagen. Też wyśmiewana przez ludzi jest pasztetowa, jak również salcesony. Sam kolagen. Tam jest dużo chrząstki. Które dziecko w tej chwili je wątróbki? Dlaczego? Jak się mama skrzywi, pierwszy raz podając wątróbkę, dziecko już nigdy nie weźmie wątróbki. Niewiele osób wie, że na przykład w 100 gramach wątróbki jest więcej witaminy C niż w jabłku. Pan też tak je? Oczywiście, że kurze, je. I łapki, no pewnie, i wątróbki, że, no, absolutnie. A ja tak nie jest. A jestem zdrowa. Mówię o naszym pokoleniu młodym, które bardzo choruje na choroby przewlekłe. Tego za moich czasów nie było. No to prawda. Ale teraz słabe biologicznie mamy rodzą słabe biologicznie dzieci. Więc jeśli my zwrócimy uwagę na to, że będziemy się dobrze odżywiać i będziemy spożywać ten naturalny kolagen, unikniemy na przykład takich rzeczy jak bolące stawy, jak również tkankę chrzęstną w kolanach czy w biodrze da się odtworzyć. Mamy siatkę, jak siatkę w płocie. Jak sobie zmieszamy trochę kredy czy gipsu i zrobimy kulki i będziemy w tą siatkę rzucać, z czasem wytworzy nam się ściana gipsowo-kredowa. To jest kość. Ale ta siatka, na której ten wapń się osadza, to jest kolagen. Mhm. I to musi być. Co się dzieje wtedy, kiedy nie jest? Byłam na badaniu densometrycznym kości i wyszło, że mam niesamowicie gęste kości. To jest problem. Tak jak jest twarda stal hartowana, ale inżynierowie nie używają tej stali hartowanej na lewo i prawo, bo ona jest krucha. Mimo, że jest niezwykle twarda. Z kością jest to samo. Jeśli nie ma kolagenu w kości, kość będzie bardzo twarda, ale nie będzie odporna na uderzenia. No i będzie pękać. Ja jadłam parówki za PRL-u, to prawda, ale dzisiaj nie jadam. Powiem szczerze, nie wiem, gdyby było wszystko dobrze zrobione, gdybyśmy dbali o to, no to może, kto tam wie, no ale dzisiaj to, co się kupuje w sklepie, to się nie nadaje do jedzenia, bo tam jest za dużo tego wszystkiego dodatkowego. No ale jest kolagen. Słuchaj, ja myślę, że tam w tej aktualnej wersji to nie ma kolagenu, albo jest niewiele. A w parówkach cielęcych? Słuchaj, ja się tak dobrze nie zjem, bo ja nie jem mięsa, ale też jestem zdrowa, więc ja właściwie to nie wiem, jak to jest. Używam też, rzeczywiście, no, pan Jerzy Zięba, który całe swoje życie zawodowe spędził w Australii, w Stanach i w innych państwach świata, gdzie pracował. I on tam podglądał ludzi, jak jedzą, jak żyją. No wszystko fajnie, ale... Ja wiem, że jak człowiek umie o siebie zadbać, tyle że trzeba mieć dużą wiedzę, żeby sobie nie zrobić krzywdy, to i ten kolagen roślinny jest w porządku. Nie miałeś nigdy na przykład kłopotów ze stawem kolanowym? Miałem. No właśnie. I co wtedy? No, jak mówię parówki cielęce, to moja koleżanka mówi, a widziałeś oczy tego cielaczka? Bo ona nie je w ogóle mięsa. Natomiast dobry salceson nie jest zły, tylko takiego dobrego salcesonu to już nie jadłem pewnie z 50 lat. No, no może gdzieś w małych miejscowościach są ludzie, no, którzy takie piękne rzeczy robią i smaczne. W Szatku, tak. 2500 mieszkańców. O! Bardzo dobre. A ty popatrz. A ja przejeżdżam przez Szatku? Szatka, a lokalnie tak. Szatku. Aha, w drodze w górę. Do Wrocławia. Do Wrocławia, jasne, jasne. Pozdrawiamy w takim razie. Także proszę wyczuć no te produkty, które państwo mają ochotę zjeść. No warto się temu przyjrzeć. No i jeśli dobre, no to ja jestem otwarta. Większość z nas jednak pojada to mięso. Ja nie jem, ale też sobie świetnie daję radę. Grażyna, Dobroń. Dziękuję ci bardzo. No, miłego dnia. Do zobaczenia. Magicznego. 22 minuty po 11. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Składanki. Wczoraj gościem Rika był Tomasz Raczek i rozmawiali m.in. o składance z piosenkami z filmów, które właśnie Tomek włożył. Bardzo dobrze się tego słucha. A propos składanek, to bardzo proszę, za chwilę będziemy mieli gościa. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert. Ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Tylko teraz Samsung Galaxy S4 w zestawie z tabletem już za 2 zł, a dla przenoszących numer do Orange dodatkowo 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów. W Media Expert. Ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 25 minut po 11. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt. Tak, dzisiaj jest dzień urodzin Edmunda Fettinga. A w naszym studiu Agata Pasent. Dzień dobry. Dzień dobry. Musimy hucznie w takim razie obchodzić, bo jest uwielbiany, przynajmniej przez okularników, i ja cały czas wracam do jego nagrań. Tak, to niesamowite, bo ja właśnie sprawdziłem, że mam taką płytę Nim wstanie dzień, wydaną przez Polskie Radio jakiś czas temu, i tam jest aż 27 piosenek, a ja właściwie tak, pan Edmund funkcjonuje jako wykonawca tej piosenki oraz Czterech Pancernych. Zresztą też do tekstu Agnieszki Osieckiej. Czy jak oglądałeś pierwszy raz Czterech Pancernych, to wiedziałeś, że to mama napisała tekst? Wiedziałam już wtedy, ale też jedna z najzabawniejszych historii, którą usłyszałam od mamy, dotyczy tego serialu. Dzień dobry i dziękuję bardzo za zaproszenie. Właściwie to jestem tylko w połowie, bo rozmawiamy o albumie Sześć Oceanów, które wspólnie ze mną tworzył Jan Borkowski. Ta historyjka co do Czterech Pancernych brzmiała tak, że pewnego dnia pod drzwiami mojej mamy zastukał jakiś pan, ona go wpuściła. Pan był z wytwórni filmowej, bo chciał jej powiedzieć, czy zapytać jej, to były czasy, kiedy nie było przecież maili i tak dalej, złożyć ofertę pracy, zamówić właśnie piosenkę do filmu Czterej Pancerni. Pewnie słuchacze wiedzą, że mama napisała kilka piosenek filmowo-serialowych, no więc ona, a dzień dobry panu, łaskawie zapraszam, może pan powie, o co chodzi w tym filmie Mitek. Na co on odwrócił się i przyniósł gigantyczną paczkę, którą zostawił za drzwiami, i to był scenariusz tego filmu, który miał zapewne, nie wiem, 7 metrów wysokości, jakaś piramida. Zapewne jak mama to zobaczyła, to powiedziała, niech pan usiądzie, niech mi pan powie swoimi słowami, o czym ten serial będzie. I po prostu on jej opowiedział, że no są tacy panowie, jeżdżą czołgiem, jest z nimi pies, są na wojnie, i myślę, że ten tekst dobrze oddaje tę krótkie streszczenie tego serialu. Nie sądzę, że mama nawet jeden odcinek dogłębnie przeczytała. 5 oceanów układała sama Agnieszka, a 6 razem z... Wtedy Agnieszka też z panem Janem Borkowskim, a ty ten 6 ułożyłaś też z Jankiem. No tak, bo płyta 5 oceanów ukazała się, jak starsi z nas pamiętają, w 97 roku, kiedy no mama jeszcze ją miała na biurku, jeszcze nad nią pracowała. Mama zmarła w marcu 97 roku. Widziałam tam kolejne wersje popisane przez nią, pomazane. Już wtedy były płyty CD przecież. Minęło już trochę lat od tamtego czasu, a jak wiesz dobrze, piosenki sobie żyją i są na gitarach i fortepianach młodych wykonawców i sięgają po nie bardzo różne osoby. No i to było, chcieliśmy po prostu pokazać, że przez ten czas bardzo dużo dla mamy się wydarzyło, również za sprawą radia, i no, trudno się było z nią teraz skonsultować, więc to jest taki, no, czekamy na waszą krytykę. Na pewno były nagrania może ciekawsze, czy coś może przeoczyliśmy. Myślimy oczywiście już o 7., 8. oceanie. Przecież niedługo będzie śpiewała tutaj Kasia Groniec na antenie zupełnie świeże swoje wersje z zespołem. Dzisiaj chyba, tak? Ja myślę, że właśnie tak się zastanawiałem, kiedy te 5 oceanów, i to jest niemożliwe, że to już tyle lat. To już powinno być co najmniej z 5 następnych tych oceanów. Powinnaś chyba przyspieszyć tę robotę, bo to niezwykłe, co się dzieje z tekstami Agnieszki Osieckiej. Coraz młodsi artyści sięgają po nie. No właśnie chciałem cię o to zapytać. Tak, i konkursanci nasi. Jak było przecież w Palladium, jak śpiewała Kasia Groniec? Państwo zaraz usłyszycie, jutro, bo jutro jest 18:05. Kasia dzwoniła, cieszyła się bardzo. I dla mnie to było objawienie. No ja po tylu latach czasami mam wrażenie, że już powinnam, wiesz, być nieprzemakalna na tę muzykę, że już powinnam mieć jej dosyć, na tę kompozycję, że już mnie nic nie zaskoczy. I staram się bardzo też nie myśleć o tym jako o jakimś takim meczu, tak? Że tam były zawodnik, kto zrobił te covery w ten sposób, a my teraz po prostu, nie wiem, staniemy na głowie, będziemy jeszcze żonglowali i coś jeszcze udziwnimy w tej interpretacji, no ale po prostu Katarzyna Groniec z zespołem, tak ona się odmieniła przez lata. To jest kompletnie inna wokalistka niż 15 lat temu i dobrze. I ma tak fantastyczny zespół. Tylko w 3 osoby no, dokonali rewelacyjnych interpretacji. No, proszę państwa, słuchajcie koniecznie i no, przyspieszymy, spróbujemy, ale też pojawiły się takie głosy, gdy kompletowaliśmy ten album z Janem Borkowskim, od niektórych wykonawców, nie będę mówiła kto, powiedzieli, że nie, ja nie chcę, żeby moja piosenka była, nie wznawiajcie tego, bo jest tyle wszystkiego już i w tym YouTubie, i te piosenki tak krążą, że jeszcze za mało czasu minęło na reedycję. Także to też jest względne. Nie? Ja myślę, że ci, którzy lubią płyty, słuchać płyt, ja akurat uwielbiam słuchać płyt kompaktowych, bo to jest taka łatwość tego, że wkładasz płytę i możesz się oddać tej muzyce, na pewno będą zadowoleni z tego, jestem pewien. A muszę ci powiedzieć... myśleliśmy szczególnie o młodych ludziach, że taka dostęp do klasyki, to jest klasyka polskiej piosenki. Powinny od czasu do czasu w sklepach te płyty być, bo ludzie o nie pytają, ponieważ moi rówieśnicy, twoi i starsi kupili te płyty, a młodsi szukają, jej nie ma. Mhm. Muszę ci powiedzieć, że Kasia Groniec siedziała tutaj naprzeciwko mnie przed tym koncertem w Palladium i muszę ci powiedzieć, że była galareta. To znaczy ona była przejęta i przestraszona właściwie, bo nie była pewna, jak to będzie, jak to zrobić. To niesamowite, bo zwykle z nią rozmawiam i widzę, że wszystko jest poukładane, wszystko jest okej. Natomiast tutaj miała wielki dylemat, jak to zabrzmi. Ja myślę, że to jest coś takiego, że wielcy artyści na co dzień może śpiewają swój własny repertuar, swoje piosenki. Tak samo było ze Staszkiem Sojką, który też, nowa wersja pojawiła się na naszym szóstym Oceanie. Jak on wchodził w Romie na koncert, no po prostu pomylił się w tekście, strasznie się denerwował. A potem sobie to ośpiewał i się już przyzwyczaił i powiedział, że zawsze marzył o piosence o Warszawie. Nie miał w swoim repertuarze i zawsze dziękował nam właśnie za tę piosenkę Tango Warszawa. Także no, to jest tak, że nie są jeszcze przyzwyczajeni, może nie są ośpiewani i Kasia też się parę razy pomyliła i to jest w ogóle, wielcy artyści mają tremę. Po tym chyba można poznać wielkich artystów. Jak ktoś jest zapewne siebie, to chyba jak nie ma człowiek wątpliwości w życiu i na scenie, to może się pomylił. To grafoman pewnie. A jakie mamy szanse na to, że pojawią się jeszcze jakieś nowe piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej? Jeszcze coś masz w zanadrzu? Nic. Ty albo Magda? Znaczy, ciągle coś ktoś gdzieś tam odnajduje, ale ja nic nie słyszałam. Mam niedosyt nawet tych piosenek, które zostały odgrzebane i nagrane na nowo, bo teraz tyle rzeczy się okazuje, tak jak z książkami. Tak. Codziennie po kilkadziesiąt, kilkaset książek i nie nasycona jestem na przykład takim albumem Buty 2. Ja nie wiem, czy państwo pamiętają, Maryli tak. Rodowicz. To był świetny album, a bardzo dawno stwierdziłam, że nie słuchałam go, że muszę sobie wrócić do tej płyty. No a tutaj na przykład chcieliśmy pokazać, że też zespół mieszany polsko i norweski nagrał piosenki Agnieszki Osieckiej. Norwegowie kompletnie inaczej podeszli do naszej tradycji. Oni byli zachwyceni Zygmuntem Koniecznym i jakoś tak w tych nutach krakowskich oraz kompozycjami Krajewskiego. Musieliśmy wybierać, a też mamy przecież bardzo zdolnych młodych konkursowiczów, Pamiętajmy Osieckiej, więc na tej płycie szóstym Oceanie chcieliśmy pokazać, co się wydarzyło w Fundacji Okularnicy, jakie ruchy my inspirowaliśmy i żeby to pozostało. Nie wiadomo, czy dożyjemy tego siódmego oceanu, czy jeszcze będą w ogóle płyty żyły i czy ktoś będzie jeszcze o Agnieszce Osieckiej pamiętał, więc będzie. Dobrze, że jest szósty. Będzie, jest szósty, jest sześć oceanów, jest wznowienie płyty przez Polskie Radio w takim samym niebieskim opakowaniu jak kiedyś, ale ocean szósty jest zielony. Nadzieja, ulubiony kolor mamy, zielono mi. Także tym się sugerowaliśmy. Agata Pasen, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. I wspominany Staszek Sojka. Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na złość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość, jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Spotkajmy się, kiedy lampa świeci łaska. Spotkajmy się o 23 w Warszawie na kawie. W Warszawie, na kawie, w Warszawie. Warszawa, da się nie lubić, ale czemu, po co tak? Płonie w niej serce jak chociaż czasem serca brak. Płonie w niej serce jak rubin, chociaż czasem serca brak.

Benny and the Jets, Elton John z płyty Goodbye Yellow Brick Road. No i my też już goodbye za chwileczkę musimy powiedzieć. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, za 6,5 minuty południe życzymy Państwu pięknego dnia. Autopromocja.